kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Tutaj widzę zmywarkę, tu lodówkę, a tam ekspres. A ja zmywarkę widzę tu, lodówkę tam, a tutaj ekspres. A jaką zmywarkę tutaj widzisz? No oczywiście z katalogu technologicznego Euro. Przynajmniej tutaj się zgadzamy. Urządzasz mieszkanie albo planujesz remont? Urządź dom technologicznie z katalogiem Euro. Wybierz sprzęt, który pasuje do twojej, waszej wizji. Katalog dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 października, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Komisja Europejska zarzuca nam to, co funkcjonuje w innych państwach wspólnoty, mówi wicepremier Jacek Sasin. W ostatnim dniu kampanii premier na Śląsku obiecuje budowę obwodnicy Zawiercia i Poręby. Zbiórkę na pomoc Kurdom w Syrii rozpoczyna polska akcja humanitarna. Kolejnym nieprzyjaznym krokiem wobec naszego kraju nazwał wicepremier Jacek Sasin pozew Komisji Europejskiej. Komisarze zarzucają Polsce, że nowy system odpowiedzialności dyscyplinarnej podważa niezawisłość sędziów, bo nie zapewnia gwarancji pozwalających na ich ochronę przed kontrolą polityczną. W salonie politycznym Trójki Jacek Sasin powiedział, że komisja zaskarżyła rozwiązania, które od lat funkcjonują w innych państwach wspólnoty. To są właśnie efekty i skutki tego kolportowania nieprawdziwych informacji o Polsce, również tam w instytucjach europejskich. No przecież nie jesteśmy dziećmi, nie bądźmy też naiwni. Instytucje europejskie to nie są też instytucje, w których zasiadają jacyś ludzie, którzy są wyprani ze swoich politycznych poglądów czy z politycznych powiązań. To są ludzie, którzy reprezentują siły polityczne w Europie, związane bardzo blisko z opozycją. Opozycja robi wszystko rzeczywiście, żeby teraz jeszcze przed wyborami zaszkodzić obrazowi Polski. W złożonym do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości pozwie komisja mówi o braku gwarancji bezstronności i niezależności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która składa się z sędziów wybranych przez Krajową Radę Sądownictwa. Kilka tygodni temu rząd odrzucił zastrzeżenia komisji, zapewnił o gwarancjach niezależności sędziowskiej i o prawidłowo funkcjonującym systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Budowę obwodnicy Zawiercia i Poręby na Śląsku obiecuje premier. Mateusz Morawiecki przypomniał deklarację, że jeśli PiS utworzy po wyborach rząd, w ciągu 100 dni zostanie przedstawiony plan budowy 100 obwodnic. To program, na który przeznaczamy co najmniej 20 miliardów złotych. Ta inwestycja tutaj, w Zawierciu, obwodnica Poręby i Zawiercia, to jedna z największych inwestycji, jedna z największych obwodnic, które będziemy budowali. Bardzo ważna, żeby skrócić czas przejazdu między Kielcami a Zagłębiem i dalej na Śląsk, ale też bardzo ważna po prostu, żeby właśnie stworzyć lepsze perspektywy gospodarcze. Premier ma zaplanowane na dziś spotkania z wyborcami w województwach śląskim, świętokrzyskim i lubelskim. Najkrótsza droga do odsunięcia PiS od władzy prowadzi przez PSL. Jeśli chcemy oddychać czystym powietrzem i pełną piersią wolności, to trzeba skończyć z duszną atmosferą autorytarnych rządów, powiedział lider stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz. Na konferencji prasowej zorganizowanej przy Dworcu Wileńskim w Warszawie podkreślił, że bierze 100% odpowiedzialności za swoją drużynę oraz za to, jaki będzie wynik wyborów. To jest moment szczególny. Najważniejsze od 30 lat wybory, które zdecydują, w jakim kierunku pójdzie Polska. My jesteśmy gwarancją Polski demokratycznej, szanującej demokratyczne państwo prawa i każdego człowieka, mówił lider ludowców. Zbiórkę na pomoc Kurdom w obliczu tureckiego ataku w Syrii rozpoczyna polska akcja humanitarna. Trwająca od środy operacja wojskowa Turcji w północnych rejonach Syrii spowodowała eksodus co najmniej 60 tysięcy osób. Większość z nich ucieka w kierunku irackiej części Kurdystanu i to tam działać zaczynają międzynarodowe organizacje pomocowe. Polska akcja humanitarna, która ma swoją misję w Kurdystanie, apeluje o wpłaty pieniężne. Jak mówi Rafał Grzelewski z PAH, za zebrane pieniądze będzie można stworzyć uchodźcom odpowiednie warunki sanitarne. To właśnie tam w obozach będą mogli liczyć na pomoc polskiej akcji humanitarnej. Będziemy odpowiedzialni przede wszystkim za zapewnienie dostępu do czystej i bezpiecznej wody, a także zbudujemy latryny. Skala tej spodziewanej katastrofy może być naprawdę wielka. Szczegóły zbiórki można znaleźć na internetowej stronie Polskiej Akcji Humanitarnej. Zbiórkę rozpoczęło już także Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.

przyczyną bólu są zakrzepy, sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę, nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład zaparownice do ubrań Philips z szybkim nagrzewaniem do 45 sekund. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 160 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 10. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Sylwii Hej, za sterami Agnieszka Łukasiewicza, w studiu jak zwykle eksperci Marcin Noszkowski, Instytut Jagielloński. Dzień dobry Państwu. I Bartosz Marczuk, Polski Fundusz Rozwoju. Kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. No to zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma, proszę Państwa, ponieważ mamy specjalne wydanie trójkowe, w ogóle takie poranne, od samego rana jest wyborczo bardzo, to i my opowiemy po prostu o ekonomicznych barwach kończącej się już na szczęście kampanii wyborczej. No i muzyka, czyli piosenki będą jak zwykle adekwatne do poruszanych przez nas tutaj w studiu tematów. Proszę nas słuchać uważnie. Winien i Ma. Kochani, szeroko pojęty socjal to była bardzo, jest, no bo dzisiaj mamy ostatni dzień, to jest taki bardzo, bardzo hot temat wśród wszystkich ugrupowań, które załapały się i stworzyły komitety wyborcze. Ja tak a propos, to mam taką informację ze wsi, że... Nie chodzi o WSI, tylko ze wsi. Nie, o wieś polską. Dobrze. Tak, to mam taką informację, że po prostu skończyły się zeszyty, nie ma już zeszytów. Już nie będzie? Ale w kratkę czy w linię? No były to różne zeszyty. One były i w linie i takie były notesiki. A, żeby wziąć coś na zeszyt. Znaczy na zeszyt. Nie można być kredytowany, tak, w małych sklepikach. Że te mini kredyty po prostu odeszły w daleką niepamięć. Czyli duży segment gospodarki upadł chyba, czy nie? No tak mi się wydaje. To taka chyba drobna lichwa była. A kto, tak, kto taką informację puścił? To się jakoś badał? Czy na list, na zeszyt można coś wziąć? No taka informacja płynie bezpośrednio od rolnika, który gdzieś tam na Podlasiu powiedział to mojemu koledze. Że już jego żona nie musi na zeszyt nic brać w sklepie. Czy jest lepiej? Jeśli mogę się włączyć, tak, to no, nawet jest tak, bo ja oczywiście jestem w tej chwili w Polskim Funduszu Rozwoju i odpowiadam tutaj za pracownicze plany kapitałowe. Ale wcześniej, tak, byłem wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej i między innymi byłem odpowiedzialny za wdrożenie programu 500+. No i rzeczywiście to, co pokazało się nie tylko i wyłącznie w badaniach, ale również w takich no, po prostu najzwyczajniej w świecie rozmowach z ludźmi, to jest to, że rzeczywiście po wprowadzeniu programu 500+, takimi pierwszymi wymiernymi efektami tego programu było to między innymi właśnie, że ludzie przestali kupować na te tak zwane zeszyty. Ale nie tylko, bo pamiętam swoją rozmowę z burmistrzem Łowicza, którą przywołuję, bo rzeczywiście jest dość symptomatyczna, że na przykład musiał zamawiać o wiele więcej wywozu śmieci wielkogabarytowych, dlatego że ludzie zaczęli po prostu masowo pozbywać się swoich starych gratów, nazwijmy to po imieniu, z mieszkań i po prostu było ich stać na to, żeby powymieniać te meble. Co więcej też, to jak wprowadzone zostało 500+, na przykład to, jakie były też odsłuchy, czy w rozmowach to było podnoszone, że na przykład więcej matek czy więcej ojców przychodziło na wywiadówki, bo ludzie przestali obawiać się, że jak przychodzą na wywiadówki, to nie będą mogli zapłacić tych kilkunastu czy kilkudziesięciu złotych jakiejś składki, czy zadeklarować, że ich dzieci pojadą na jakąś zieloną szkołę. Dlatego jeszcze nawiązując do tego, co o czym pan redaktor, czyli socjal, ja bym protestował jednak przeciwko temu, żeby nazywać narzędzia polityki społecznej i tak naprawdę, no, jeżeli rozmawiamy o 500+, tutaj akurat, to jest takie narzędzie polityki społecznej, to jest narzędzie inwestycji w rodzinę i trudno nazywać to socjalem. Ja zawsze mówię, że polecam taki eksperyment intelektualny w momencie, kiedy ktoś krytykuje pomoc rodzinom w formie bezpośrednich transferów finansowych, by zastanowił się, dlaczego nie protestuje przeciwko temu, że budujemy na przykład, czy inwestujemy w autostrady i drogi. A jak już mówimy o budowaniu, to jest jeszcze... Tylko słówko, bo jeżeli mówimy o tym, że budujemy infrastrukturę i to jest inwestycja, to jest prawda, to z drugiej strony, dlaczego buntujemy się przeciwko temu, że inwestujemy w najcenniejsze aktywo, jakim w cudzysłowie dysponuje państwo, czyli w ludzi. I to jest takie pytanie, z którym no, zostawiam państwa. Przyszłych podatników też. Tak jest. Ja z takich rozmów też z przedsiębiorcami, czy nawet z dużymi firmami produkującymi różne rzeczy, na przykład meble, jest taka sieć, nie będę jej wymieniał, ale też są na przykład takie koncerny paliwowe, które skorzystały na tym, że pewne elementy inwestycji społecznej albo uszczelnienia podatku zostały wprowadzone i to rzeczywiście widać u nich w sprzedaży po prostu zwiększonej. Czyli ten popyt konsumpcyjny, który potem też widać na przykład w PKB i tym składniku PKB też tam się odbija po tych różnych politykach rządowych ostatnich 500 paru plus lat. Okazało się tak dużym sukcesem, że jeden z liderów jednego z ugrupowań, nie będziemy tutaj nikogo promować, idzie za ciosem i zaproponował 500+ dla studentów. I teraz wszyscy znowu będziemy mogli zostać studentami. To jest świetna wiadomość. Nie, bo tam są limity wiekowe. Nie ma tak łatwo. To znowu moje marzenia. Nie załapiemy się. Nie załapiemy się. Ale to tyle takie powiedzmy, że sukcesy, pasmo sukcesów, ale jest jeszcze program Mieszkanie Plus, który świetnie zdaje się świetnie się rozwija. Tak? Polecamy rozmowę pana ministra Kwiecińskiego z redaktorem Mazurkiem w konkurencyjnej stacji. Możecie sobie to na YouTubie zobaczyć. Dobrze. I pozdrawiamy obu, żeby było jasne. Pozdrawiamy serdecznie obu. Pogadaliśmy sobie trochę o tym, jak jest. O tym, jak będzie, to raczej nie rozmawiamy, bo poczekamy na to, co się wydarzy, ale posłuchajmy, jak było. To jest piosenka o mięsie w lodówce, o telefonie i kluczach na stole. To jest piosenka o słuchowych aparatach. To jest piosenka o powsinie i kabatach. To jest piosenka o Marku Mosakowskim, który skupuje roszczenia do budynków. To jest piosenka o tym, jak się meldował w mieszkaniu obcych ludzi, piłując zamki. To jest piosenka o władzach Polski. To jest piosenka o władzach Warszawy. To jest piosenka o siedmiokrotnych czynszach, o odcinaniu prądu i gazu. To jest piosenka o polskiej policji, która uznała, że w życiu tak bywa. To jest piosenka o prokuraturze, która porusza ustami jak ryba. To jest piosenka o oleju napędowym, który się pali i spala serce. To jest piosenka o stopionych włosach. To jest piosenka patrząca na mordercę. To jest piosenka o płonącej kobiecie. To jest piosenka o człowieku spalonym. To jest piosenka o snach spokojnych, wycierających salony. To jest piosenka o Jolancie Brzeskiej. To jest piosenka o Jolancie Brzeskiej. To jest piosenka o Jolancie Brzeskiej. To jest piosenka o Jolancie Brzeskiej. To jest piosenka o Jolancie Brzeskiej. To jest piosenka o Jolancie Brzeskiej. To był oczywiście Pablo Paweł w utworze To jest piosenka o różnych rzeczach. To zabierzmy się za finanse, moi drodzy, teraz. Finanse. Finanse. Nasze własne czy finanse publiczne? To są chyba, to jest chyba system naczyń połączonych. No tak, to rzeczywiście jest bardzo ciekawa sytuacja. Bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że ja pamiętam jeszcze w Sejmie, jak wdrażaliśmy program 500+, i no i zresztą chyba wszyscy to pamiętamy, że to było, oprócz tego, że to generalnie przez opozycję było krytykowane jako rozdawnictwo i że nie można dawać tego pieniędzy przecież tym nieodpowiedzialnym i niedojrzałym Polakom bezpośrednio, bo przepiją, bo zmarnują, to drugi ton tych wypowiedzi było, no oprócz tego, że pieniędzy nie ma, to że po prostu będziemy mieć drugą Grecję. Taka słynna wypowiedź między innymi obecnego szefa ekonomicznego jednej z partii opozycyjnych, że będziemy mieć deficyt w wysokości 100 miliardów złotych w 2017 roku po wprowadzeniu programu 500+. I teraz jak spoglądamy na te ostatnie 4 lata i patrzymy na finanse publiczne, to rzeczywiście mamy do czynienia z fenomenem, tylko że w drugą stronę. Dług publiczny zmalał nam w tym czasie z 54% PKB do 48% z haczykiem procent PKB, czyli obniżyliśmy dług publiczny i to bardzo istotnie. W roku 2018 mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem, którego nigdy nie notowaliśmy po 89 roku, czyli że nasz dług publiczny zmalał w nominalnie, czyli to jest tak, że mieliśmy po prostu ileś tam miliardów tego długu, nieco ponad 1000 i on nominalnie zmalał. To nie jest tylko i wyłącznie w stosunku do PKB, tylko nominalnie po prostu. Ale to byśmy tu mieli w studiu tego czarodzieja, który dokonał tego cudu, czyli wtedy jeszcze wicepremiera, teraz już premiera Mateusza Morawieckiego i pytaliśmy go o to, czy ma taką różdżkę i tak puh. No, ja myślę, że to on po prostu wziął się za karuzelę. Jeszcze tak? Gdybym mógł tylko dwa słowa o tych danych, tak? Mieliśmy też rekordowy za ubiegły rok deficyt sektora finansów publicznych na poziomie minus 0,4. Nigdy się... Rekordowo niski. Nigdy się w 89 tak niski nie znalazł. No i jeszcze mamy na 2020 rok zapowiedź zbilansowanego budżetu, czyli też rzeczy, które nigdy po 89 roku i te straszne płace minimalne jeszcze podniesione. To już będzie horror. Mogę dopowiedzieć do tych rzeczy, o których Bartek mówił. Też z roku do roku zmalało chyba z 32 do 29 albo 8 miliardów złotych obsługa długu. Czyli rolowanie tego długu, czy podmiana tego długu państwowego na nowy w ramach tego, co zostało zaciągnięte, jest tańsza. To też się bierze z tego, że spłata obligacjami, obligacje tak? Na przykład są po prostu niżej wyceniane, więc o kilka miliardów też spadła obsługa długu, więc no, to akurat jest mało rzeczy, które warto po Niemcach poprawiać, szczególnie po 33, ale akurat to, że oni mają ten zbilansowany budżet, to jest fajny kierunek. No tak. Cisza radiowa się powiedziała. Nie. A propos płacy minimalnej, no to płaca minimalna... Milczenie jest złotem. No właśnie. Ale płaca minimalna w zeszłym roku, rok do roku wzrosła około 8 punktów średnio dla wszystkich. I więc jeżeli przez 4 lata ma ta minimalna wzrosnąć do 4000, to jest jakieś około 12 punktów rocznie z dzisiejszego poziomu. No licząc jeszcze inflację około 2,5 punkta, no to ten wzrost średniej płacy dla tych najniższych będzie wyższy niż średniej płacy dla wszystkich. Nie wiem, czy to było jasne, co powiedziałem. Nie. Czyli płace będą wzrastać tak czy owak, ale te najniższe trochę szybciej. A i tak by wzrosły, umówmy się. No i tak by wzrosły. Więc to... Żadna tam terapia szokowa. A poza tym tak już było też już dwa razy. Amen. A poza tym mamy najniższą płacę minimalną w Europie, czy jedną z najniższych. Znaczy w stosunku do średniej wynagrodzenia ona nie jest najniższa, ale ona się utrzymuje w okolicach 50% średniego wynagrodzenia. Natomiast rzeczywiście jest tak, że coś, co nam wydaje się, że to jest niesamowicie wysoki pułap, te 4000 zł, to pamiętajmy, że to jest rok 2024. Po drugie, no, że te decyzje będą podejmowane na bieżąco. I po trzecie wreszcie, że nawet jeżeli to będzie 4000 w roku 2024, to będzie w okolicach 58-60, w zależności od tego, jak będą rosnąć średnie płace, przeciętnej płacy. W związku z tym to nie jest tak, że ta płaca minimalna, ona będzie gonić w tak niesamowity sposób, że na przykład będzie stanowić, nie wiem, 80% średniego wynagrodzenia. Ona tak czy inaczej, gdyby się utrzymywała na tym poziomie około połowy średniego wynagrodzenia, wynosiłaby w okolicach 3400-3500 w tym roku 2024, także no myślę, że to jest przez gospodarkę i przez przedsiębiorstwa. Ciekawe, czy ktoś z polityki kiedyś zgłosiłby, żeby płaca minimalna się zrównała z średnią albo z medianą, to by było dopiero. A po czwarte... następnej kampanii. Dobrze, a po czwarte posłuchajmy piosenki o kryzysie. Nonszalancko mówię pas, szybciej niż się da, zrozumiałam i już wiem, jaki koniec jest. Dla mnie ma, ja już takich propozycji miałam 1002. Ledwie zdołam odejść już, krzyczę za mną stado krów. Czy wyrażam się dość jasno, mówiąc głośno znów? Potrafi nic, a jak już potrafi pani, to na pewno kicz. Nie bój zaraz, nie bój nic, naprawimy ciebie w mig. Mamy takie czary, mary, nie uwierzy nikt. Zapomnij. Kryzys z wieku naszego i Daria Zawiało, chamy, jedziemy dalej. Bierzemy się za bezpieczeństwo, panowie. Szeroko pojęte bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo finansowe, myślę, że to już sobie w dużej części omówiliśmy, tak? Repolonizacja, fundamenty finansowe państwa, spłata długu publicznego, to mamy ogarnięte, ale patrzę się w stronę Marcina Roszkowskiego i tak sobie myślę, że na pewno powie dużo o bezpieczeństwie energetycznym. No jej. Baltic Pipe, te sprawy. No właśnie kilka rzeczy. Też się tu kilka rzeczy wydarzyło. Akurat wspomniałeś o sektorze gazowym. Sektor gazowy ma taki problem od lat, bo jest dosyć duża bariera wejścia. To znaczy trudno wybudować szybko infrastrukturę, żeby zmienić na przykład dostawcę. Więc jak już jest jeden dostawca, bo na przykład ma taką rurę ze wschodu, no to jak się nie buduje alternatywnych... To jest jedyna rura. No to ten dostawca, czytaj Federacja Rosyjska, może różne rzeczy robić. Jak państwo nie wierzycie, to zobaczcie, co się dzieje na Ukrainie. Ale też w różnych innych mniejszych sąsiadów tego państwa. No, więc akurat w Polsce, w tym sektorze polityka polega na realnej dywersyfikacji. I ta realna dywersyfikacja, to jest to słowo realne, polega na tym, że fizycznie gaz jest ściągany z innych kierunków. Więc do tego systemu gazowego europejskiego przez Polskę jest taki nowe wejście utworzone poprzez gazoport w Świnoujściu, który jest rozbudowywany i do 23 roku, a w zasadzie do 22 roku ma być wybudowany też rurociąg Baltic Pipe, który łącznie z gazoportem sprawi, że będziemy mogli cały gaz ściągać albo z Norwegii, albo z różnych innych miejsc w postaci gazu skroplonego LNG, na przykład ze Stanów Zjednoczonych. A co z gazem łupkowym, proszę pana? Tyle było o tym. Chyba to by było najlepsze rozwiązanie, gdybyśmy mieli technologicznie to dostępne, bo ten gaz łupkowy, to może inaczej. Skały łupkowe, jak państwo teraz popatrzycie na Ziemię, to tam pod stopami gdzieś macie jakieś skały łupkowe, które są prawdopodobnie jeszcze niedojrzałe. Oczywiście niedojrzałe w takim geologicznym podejściu. I niestety jest tak, że w Polsce te... Myślałem, że są takie młode i tam młode się i wygłupiają głupie. Się. Młode tak. I głupie. Nie. Są niedojrzałe geologicznie i trzeba by je eksploatować inną technologią niż część tych koncernów, które chciała je wydobywać w Polsce. One nie dysponowały po prostu takimi technologiami, żeby to się opłacało. Bezpieczeństwo to też oczywiście wojska amerykańskie w Polsce, zakupy uzbrojenia, teraz zapowiedź zakupu F-35, tych najnowszych myśliwców, najnowszej generacji. Zauważyliście, że w ogóle ten temat bezpieczeństwa w tej kampanii jakoś nie istniał? Takiego szeroko pojętego. Dlaczego? Co się stało? Jeśli mogę wrócić jeszcze do tego gazu, dlatego że to rzeczywiście jest rzecz, która jest bez precedensu. Pamiętam, jak jeszcze pracowałem w 2011 roku w Dzienniku Gazecie Prawnej, mój znakomity kolega Mariusz Staniszewski, zresztą późniejszy wiceprezes Polskiego Radia, napisał taki tekst, który, cytuję, nazywał się tak: rozpoczęło się kruszenie gazowej żelaznej kurtyny. Chyba prorocze słowa, bo rzeczywiście jest tak, że nie, dzięki temu, że pisaliśmy o tym, że w tym momencie się rozpoczyna budowa gazoportu polskiego. Ja wtedy pracowałem w Newsweeku i napisałem taki tekst pod tytułem Chłopcy na gazie. Ale to już sobie w opozycji. No, to było bardziej o łupkowym. A, no tak, o łupkowym było. Natomiast generalnie rzeczywiście jest tak, jak powiedział Marcin, że to jest rzecz bez precedensu. Po prostu jesteśmy w stanie w roku 2022 chyba kończy się nam kontrakt z Federacją Rosyjską. Nie z pozycji na kolanach negocjować z nimi, tylko z pozycji człowieka, który może przyjść i powiedzieć: Nie kupimy od was gazu, bo możemy go mieć. Ale też jest istotne, dlaczego my mówimy o gazie tak dużo, bo oczywiście mamy takie doświadczenia, takiej błyskawiczności kampanii, newsów, mamy przed sobą tabloidy rozłożone, ale te różne procesy regulacyjne czy gospodarcze dzieją się w dużo większych okresach czasowych, tak? W energetyce takie 10 lat to jest mniej więcej krótki okres. Więc w ostatnich 10-15 latach bardzo mocno zmieniły się regulacje unijne, które jakby forsują, przymuszają nas do odchodzenia od węgla. I akurat gaz jest takim paliwem przejściowym, który bardzo dobrze się nadaje, dobrze się paruje, czy bilansuje niestabilne źródła odnawialne. I to też widać po zużyciu gazu, bo jeszcze 4-5 lat temu zużyliśmy około 14 miliardów metrów sześciennych, a dzisiaj już mamy prawie 18. No dobrze, widzę, że panowie unikacie ciągle tej armii i tego, a ja tu mam bardzo taką adekwatną... No jesteśmy, co no dobrze, to ja to... Znaczy, nie możemy to o Federacji Rosyjskiej opowiadać. Nie, oczywiście, oczywiście słówko można na ten temat. Ja jestem akurat tutaj rzeczywiście fanem tego, o czym mówi między innymi Jacek Bartosiak, czyli o tej geopolityce, tak, geostrategii. Jego książka rzeczywiście robi niesamowite wrażenie, kiedy spogląda się na to, jak pozycja Polski wygląda w tej perspektywy tego, co najważniejsze w tej chwili, co dzieje się na świecie, czyli rywalizacji chińsko-amerykańskiej, bo pamiętajmy, że to jest tak naprawdę najważniejsza rzecz z punktu widzenia bezpieczeństwa długofalowo, również naszego. To jest najważniejsza rzecz i te odpryski w cudzysłowie też są naszym tutaj też owocem, czyli kwestie związane z obecnością wojsk Stanów Zjednoczonych. Natomiast to, co możemy rzeczywiście podsumować, to jest to, że podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy wydawać więcej na armię, czyli to jest te 2% PKB w perspektywie 2,5, że powołamy Wojska Obrony Terytorialnej, co jest z punktu widzenia strategicznego i z punktu widzenia też prowadzenia działań wojennych cenną inicjatywą, dlatego że ta wojna... Odstraszająco chyba też działa. Tak, wojna konwencjonalna. No i wreszcie oczywiście mamy tutaj taką dość mocną i strategiczną współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. To zagrajmy adekwatnie. To była piosenka o Wojtku Marika i Maleo Reggae Rockers. Wiadomo o jakim Wojtku. No dobra, to teraz weźmiemy się, panowie, za afery. Bo w każdej kampanii są afery. W tej mieliśmy takie, przynajmniej na samej końcówce, dwie. I tu można powiedzieć, że odbył się taki pojedynek Banaś versus Neumann. Kto ładniej przeklina? Kto przegrał może? No na pewno jeden i drugi, no bo to ta sytuacja oczywiście w przypadku prezesa NIK-u wymaga pewnie, nazwijmy to, jeszcze sprawdzenia, ale no, te informacje, do których dotarli dziennikarze i skądinąd wiemy służby odpowiedzialne za to. W przypadku pana Neumanna wydaje się, że tam było mniej wątpliwości. U pana Neumanna było to, bo w ogóle pan Neumann ma ten, w ogóle różnych przypadków zawsze dużo. Barwna postać. postać. Barwna postać. Ja pamiętam taką rozkładówkę jednego z tabloidów a propos jego relacji z... Albo dobra, to sobie państwo sami wygooglacie. Ale rzeczywiście barwna postać i to i ostatnio zauważyłem, że też jak ktoś przeklina, to jest tak, że mówi Neumannem, czy to już jest... Nie Neumannuj. Nie Neumannuj. To zaczyna wchodzić do takiego mainstreamu. A to jest zasługa, no to jest... Ja jak, wiem, no, ja przyznam. Tak jak szukanie zastąpiło się... Neumannować, no. Jak szukanie zastąpiło się googlaniem, to tym będziemy Neumannować. No. To jest pewna zasługa, bo jest coś nowego, jakieś słowotwórstwo. Ja nie jestem specjalistą od bieżących politycznych afer. Nie śledzę tego, zajmuję się trochę innymi rzeczami. Natomiast to, co o czym mogę rzeczywiście powiedzieć, i jak obserwowałem to też od środka, pracując dla rządu i też no, po faktach po prostu, to jest to, że te standardy, jeżeli chodzi o kwestie związane z pełnieniem funkcji publicznych, no, zdecydowanie się podniosły. Znaczy, jeżeli się pojawiają rzeczywiście zarzuty, jeżeli się pojawiają zarzuty, no to rzeczywiście ktoś ponosi jakieś konsekwencje, albo przynajmniej jest, no, jakoś powiedzmy, do wyjaśnienia sprawy odsuwany, czy nie, no, nie pełni tych funkcji. Chociaż prezesa NIK-u nie tak łatwo odwołać. No ale jednak zwróćmy uwagę, że rzeczywiście urlopował się prezes NIK-u. Natomiast no, nie znęcając się na poprzednim prezesie NIK-u, no nie urlopował się, chyba. Nie jestem, tak jak mówię, specjalistą, ale wiem, że tam też były jakieś zarzuty i chyba się nie urlopował, nie chcę tutaj przesądzać, no, o tym. Ale na pewno, ja obstawiam, że poseł Neumann przejdzie do historii i ma szansę z niej jeszcze wrócić. No oczywiście, a co na to król? Który? Jest tylko jeden. Na liście przebojów jest numer jeden. Zapachy, domy, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stale głębsze obłędy. Oni szli przez las, my lecimy, ich nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu. W górę niech żebra pękają, wycinając skórę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu dwa, ewentualnie trzy. W górę niech żebra pękają, wycinając skórę. I nawet jeśli rzeka nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. No nic się nie ma wiatr, żebym tak zrobił jutro, przeprosimy pojutrze za błąda. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu dwa, ewentualnie trzy. W górę niech żebra przez las my lecimy, ich nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu dwa, ewentualnie trzy. W górę niech żebra pękają, wycinając górę. To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stale głębsze obłędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu dwa, ewentualnie trzy. W górę niech żebra pękają, wycinając skórę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu dwa, ewentualnie trzy. W górę niech żebra pękają, wycinając skórę. Hey. teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. No i to był właśnie król, który króluje na liście przebojów programu trzeciego, a dzisiaj wieczorem dowiemy się, czy będzie dalej na pierwszym miejscu. Kochani, za granicą w trakcie kampanii też sporo się działo a propos Polski. To można odbierać jako takie bezpośrednie udziały, że tak powiem, kampanijne lub nie. Był wyrok w sprawie, tak kolokwialnie rzecz ujmując, wyrok TSUE w sprawie frankowiczów. Na pewno dwóch. Dwóch, dwójki. Na pewno, tak, dwójki. No i na przykład jeden z polityków powiedział, że to jest wyrok na premiera, ale była też decyzja Donalda Trumpa. To jest chyba jakiś polityk opozycji, bo nie zawsze tak jak z komisarzem Wojciechowskim mają. Już tam najprawdopodobniej. Wszystkich pogrzebali najprawdopodobniej. I że to już jest koniec i tak, skandal. Tak. To musi najprawdopodobniej. No była też decyzja Donalda Trumpa o zniesieniu wiz. Bardzo dobra. Świetnie wykorzystana przez przez firmę, która zajmuje się płatnościami. Które nie są tylko kartą dwie Visa. I nie są kartą Visa i tamta firma taką ma kampanię, że teraz do Stanów możemy latać bez wizy. To był taki tweet. Bardzo ładny. Ja myślę, że to jest pokojowa Nagroda Nobla za następny rok. Tak. To my zgłaszamy. Tak. Jak już jesteśmy w Nobla. Właśnie. 10% później tej kwoty. Ja osobiście uważam, wracając do tego wyroku, że to jest bardzo dobry wyrok, bo to będzie świetny impuls na rynku. Generalnie. No właśnie, bo powstaje nowa waluta. Taki złoty franek albo... To już o tym mówiliśmy. Tak. Albo tak, frank polski. Szwajcarski złoty. Tak. Złoty szwajcarski. No bo powiedzmy, co to może oznaczać. Jeżeli teraz polskie sądy zaczną implementować, a jest taka szansa, ten wyrok, to kredyty frankowe stają się, oczywiście tam, gdzie były klauzule abuzywne zastosowane, stają się kredytami złotymi, ale uwaga, uwaga, cały czas oprocentowane liborem, który jest teraz ujemny, czyli formalnie zerowy dla kredytobiorców. To ciekawa formuła. Ciekawa formuła i tutaj najtańszy pieniądz na świecie. Tak, i gorący apel do wszystkich, którzy by chcieli skorzystać z dobrodziejstw tego wyroku, żeby dobrze policzyli, ile ci adwokaci od nich wezmą, tak. Bo to może być... To było takie ogłoszenie społeczne. Taka siekierka na kijek. Tak. Pojawiały się te informacje, że tam żądają po kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale ja wierzę tutaj akurat w konkurencję, ponieważ mamy dużo tych frankowiczów i pewnie oni gremialnie pójdą do sądów, no to pewnie tak będzie, że te ceny spadną, bo teraz to są ceny jednostkowe. A może banki w ogóle powiedzą, no to już. No właśnie, natomiast to rzeczywiście jest bardzo ciekawy wątek. Że też prezydentowi i premierowi kamień z serca spadł po tym wyroku. Myślę, że tak, dlatego, że i było to słychać, ciekawe, bo to jesteśmy niedaleko od kancelarii jednej i drugiej i było to i słychać. I tak pomiędzy trochę. Tak, i słychać było, tak jak spadają te kamienie. Nie jeden kamień. Tak, ale tu pan redaktor rzeczywiście bardzo ciekawy wątek poruszył, ponieważ do tej pory było tak, ja zastrzegam, że jestem sam szczęśliwym posiadaczem kredytu franku, w związku z tym, żeby ktoś nie mówił później, że działam we własnej sprawie, ale rzeczywiście było tak i wielokrotnie też o tym mówiłem, że no nie może być takiej sytuacji, że w momencie, w którym no ileś tam pół miliona naszych rodaków rzeczywiście no, bierze na siebie bardzo duży ciężar, czy też no, dostała po prostu rykoszetem po tym osłabieniu franka, że banki mówią, że właśnie nic ich to kompletnie nie interesuje i nie proponują żadnego rozwiązania. Ja przypomnę, że był taka inicjatywa prezydenta, która mówiła o takim kursie sprawiedliwym, czyli żeby no, jakoś po prostu w cudzysłowie, ale postarać się podzielić tym, co wydarzyło się na rynku i myślę, że spodziewałbym się, choć nie wiem, czy tak będzie, ale że sektor faktycznie z jakąś propozycją po to, żeby uniknąć ewentualnie tutaj no, już przymuszony tym wyrokiem TSUE tych konsekwencji, że mógłby z takąś propozycją rzeczywiście podziału tego nawisu, bo to tak naprawdę o to chodzi w tych kredytach frankowych. Nie dopuśćmy. Chociaż też powiedzmy, że są frankowicze, które cały czas są do przodu. Nie, tak, ale to oczywiście, że są, ale nie dopuśćmy do takich sytuacji, kochani, żeby albo dopuśćmy właśnie, dopuśćmy raczej, żeby to była taka sytuacja, że siedzi adwokat i siedzi ten frankowicz i ten frankowicz mówi do niego, opowiadaj mi tak. choć bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi. Świąt na przeciw, niech tam sobie leci płynnie czas. Nie chcę usłyszeć jak to jeszcze raz. Słoneczko, choć tyle prawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruję. Wierz mi, na to nikt. Słoneczko, ty opamiętaj się, on chce czarny świeć, ale o tym wiedz, ja ostrzegam cię. Chyba, że chcesz chwalić mnie. A teraz, proszę Państwa, drugi odcinek, bo tydzień temu mieliśmy premierę. Akcja Giełda. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, twórca programu dla inwestorów indywidualnych Orlen w portfelu. Akcja Giełda. Podstawy inwestowania na giełdzie i bieżące informacje o tym, co rozgrywa się na warszawskim parkiecie. To jest drugi odcinek nowego cyklu w Trójce. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Zacznijmy od fundamentów. Ile powinniśmy mieć pieniędzy, jeśli chcemy inwestować na giełdzie? Czy to w ogóle ma jakieś znaczenie? Ma znaczenie i nie ma znaczenia. Grzegorz Zalewski, ekspert Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. W zasadzie, jeżeli jest się bardzo początkującą osobą, niedobrze by było startować ze zbyt dużego pułapu. Ktoś ma jakieś pieniądze zaoszczędzone albo dostał, nie wiem, zwrot podatkowy, spadek, cokolwiek i myśli sobie, dobra, teraz mam 10 tysięcy złotych, 100 tysięcy złotych, to już zacznę. To nie jest najlepsze rozwiązanie, bo bez doświadczenia to się może źle skończyć. Z drugiej strony pojedyncze akcje różnych spółek kosztują nawet poniżej złotówki, więc teoretycznie można sobie kupić jedną akcję za 30 groszy, więc wystarcza te 30 groszy plus prowizja, ale to by była właściwie czysta zabawa i koszty prowizji, które są pewnie kilkuzłotowe, by sens takiego działania zniwelowały. Wydaje mi się, że dla początkujących dobrym startem są kwoty rzędu kilkuset złotych, nawet nie kilku tysięcy, kilkadziesiąt to może za mało. Ot po to, żeby zobaczyć, jak wygląda ten mechanizm. Jak wygląda składanie zleceń, jak wygląda koszt tak naprawdę nabycia, czyli i to, że cena się zmienia, i to, że płacimy jakąś prowizję. Jak wygląda wzrost i spadek tego, co kupiliśmy, tych akcji bądź innych instrumentów. I to, co jest najtrudniejsze, niedoceniane przez początkujących, jak wyglądają nasze zachowania. Bo wielu osobom się wydaje, że jeżeli zainwestują 30 zł, 50, 100, 200, to nie robi to na nich wrażenia, jeżeli te pieniądze zaczną tracić na wartości, albo 10%, 30%, 50%. W rzeczywistości tak nie jest. My przejmujemy się, większość z nas przejmuje się tymi małymi stratami, bo traktujemy to bardzo osobiście. Traktujemy to w kategoriach pewnej porażki, traktujemy to w kategoriach błędu. Nie ma w tym nic złego, ani nic nadzwyczajnego, tak? To jest koszt nauki. No, równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że trzeba zapłacić za jakieś książki, trzeba zapłacić za jakieś kursy, a handlując od samego początku na żywo, te straty się pojawią i to będzie koszt tego, że sobie dopiero zaczynamy, a nie i się uczymy, a nie robimy coś więcej. Akcja Giełda. O podstawach inwestowania na giełdzie więcej za tydzień. Teraz sprawy bieżące. Gordon Gekko, grany przez Michaela Douglasa w filmie Wall Street, mawiał, że chciwość jest dobra. Mając w pamięci film Olivera Stone'a, zastanawiam się, czy w tym tygodniu na warszawskim parkiecie rządzi chciwość, czy może jednak strach. Ani jedno, ani drugie, przekonuje Rafał Bogusławski. Dyrektor do spraw produktów inwestycyjnych w firmie Analizy Online mówi krótko. Przy książęcej rządzi teraz niepewność. Zarówno na rynkach światowych mamy bardzo wiele elementów, które wskazują na obawy inwestorów o rozwój sytuacji w Stanach Zjednoczonych, głównie sytuację polityczną, słabnącą gospodarkę. Z drugiej strony jest dużo kapitału, który płynie na rynki akcyjne również. W Polsce myślę, że ta niepewność jest bardziej związana już z okresem przedwyborczym. Większość inwestorów pamięta, co się wydarzyło 4 lata temu. Silny spadek notowań, kiedy wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Nie sądzę, żeby w tej chwili ten scenariusz się powtarzał, natomiast pewna niepewność się utrzymuje.